dat dat niet de stemming is voor vanochtend. Samber, 12 to 12 hoorde je. Dit is de 538 ochtendshow. Gisteren in de AFAS, hè? Samber. Ja. Was die niet, maar hij was zeer vrolijk. Voor iemand die somber is. Het is een heel leuk concert geweest, ja. Zoals de recensies even kon lezen. Ja, dat is vaak... Tenminste, ik lees over somber eigenlijk alleen maar recensenten die lovend zijn. Knap, hè? Leuke liedjes ook. Je hebt het bewijs daarvan net nog kunnen horen in de afgelopen 3,5 minuut. 7:08 inmiddels geworden op dinsdag 3 maart. Met nieuws voor vandaag. Ja, het zal je niet verbazen. Het gaat veel over de oorlog in Iran en het conflict in het Midden-Oosten. President Donald Trump vertelde gisteren op een persconferentie hoe lang die oorlog gaat duren. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay, whatever it takes. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. But we have capability to go far longer than that. Ja, nou, hij is net hard gelopen. Wat klinkt hij ineens oud, zeg. Broos, hè? Ja. Gaat ook heel veel uit, heeft een rode plek in zijn nek of zo. Ja, er wordt veel over zijn gezondheid gespeeld. Dat nu weer was van, wat is er aan de hand? Ja. Hij schijnt ook echt, weet ik, hoeveel strips paracetamol per dag... Naast de handen. Standaard al in te nemen. Gewoon preventief. Preventief. Ja. Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk, die zat bij Pauw en de Wit aan tafel. En die vertelt dat het eigenlijk niet verbazend is dat het conflict zo snel om zich heen grijpt. Dat was te verwachten. En de verklaring is ook eigenlijk vrij simpel. Als je wordt aangevallen, maak er dan nog maar een grotere puinhoop van. Mm-hmm. En zorg er maar voor dat de Amerikanen, de Israëli's het dan totaal niet meer onder controle hebben. Dat heet horizontale escalatie. Het is een vrij normale manier van doen. Ja, nou, dus horizontale escalatie. Ja. Dat is een woord dat je niet zo vaak hoort. Nee, dat klinkt als zaterdagavond. Horizontale escalatie. En dan afgelopen weekend, misschien heb je het wel gezien, er waren natuurlijk diverse extra NOS-journaals. Vanuit Libanon gaf verslaggever Daisy Moore een update over de situatie daar. Alleen, dat verliep niet helemaal vlekkeloos. Beroemd fragment inmiddels. Nou, daar horen we de afgelopen tijd heel veel over. De zoon van de Shah. En het spijt me, Youssef, maar er loopt hier opeens een pitbull voor mijn neus. Ik moet heel even zelf in veiligheid komen. Ik kom zo weer terug. Dat lijkt me doodeng, inderdaad. Ja, dat is ja. Ik vind dat ook geen fijne honden. Nee, ik vind het enge honden. Nee. Maar wij dachten, misschien moeten we het even, als we er nou ook een spannend geluid onder zetten. Oh, ja. Dan maak je het meteen, maar dat is natuurlijk met radio, je hebt niet de beelden erbij. Nee, we zagen, uiteindelijk was de hond niet zichtbaar. Dat was helemaal niet in beeld. Er is wel een opname waar de hond nog hoorbaar is. Ja, dus wij dachten, we zetten er even iets spannends onder, dat het een beetje... Nou, daar horen we de afgelopen tijd heel veel over. De zoon van de Shah. En het spijt me, Youssef, maar er loopt hier opeens een pitbull voor mijn neus. Misschien is meteen veel spannender. Ik moet heel even zelf in veiligheid komen. Ik kom zo weer terug. Ja. Dat lijkt me doodeng. Maar dat is wat geluid al niet kan doen. Want je kan ook, als je de andere kant op, dan wordt het opeens... dan denk je, joh, wat maak je hier nou druk op? Nou, daar horen we de afgelopen tijd heel veel over. De zoon van de Shah. En het spijt me, Youssef, maar er loopt hier opeens een pitbull voor mijn neus. Ik moet heel even zelf in veiligheid komen. Ik kom zo weer terug. Ja, hoor. Dat lijkt me doodeng. Inderdaad. Ja, nou, dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Nou goed, het is 7:10. Goedemorgen. En wat fijn dat je weer luistert voor deze dinsdagochtend. Je zal er motten, je moet aan de slag. Ontbijt in je mik, weer een nieuwe dag. De nacht was kort, we vielen lang. Je komt vandaag maar niet op gang. Maar dan is daar die ochtendshow, je vrienden van de radio. Je dag begint beter, als je erom lacht. Zou ik maar doen. Je dag begint beter. Ellendig genoeg, maar het wordt een mooie lentedag vandaag. Want het gaat flink zonnig worden. 13 graden aan de kust, 16 in het binnenland. Het blijft droog en daarbij ook nog eens heel weinig wind. Dan zijn 538. Crystal Waters. She's homeless.

Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sonieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets vanaf vrijdag via liveonthebeach.nl. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Bezoek de vernieuwde stores van K-Smith Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow en het weer voor vandaag. We gaan een stralende lentedag tegemoet. Oh, heerlijk. Flink wat zon. Blijft droog. 13 graden aan de kust. 16 in het binnenland. En er staat weinig wind. Ja. Dan de files, Rick. Waar staan ze? Begin op de A4. Daarna geleiden is een ongeval gebeurd. En daarom nu op traject Zoetewoude-Rijndijk, Roelevarensveen. Een vertraging van 1,5 uur. Zo. A16, Gorkum, Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, 34 minuten. De N247, Hoorn-Amsterdam bij Broek in Waterland, 32. En flitsers op de A2, Echt Maastricht bij Susteren, 228,8. En de A12, Utrecht-Maren bij Bunnik, 66,6. Het is 7:08. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. In Iran zijn commandoposten van de revolutionaire garde en militaire basis verwoest, schrijft de VS op X. Die hebben Amerikanen opgeroepen een groot deel van het Midden-Oosten te verlaten. En we doen steeds meer tegen racisme en discriminatie, maar het kan nog beter. Dat zegt de Raad van Europa. Zo hebben bijvoorbeeld moslims nog te vaak te maken met vooroordelen en blijft haatzaaien te vaak zonder gevolgen. En tieners die krijgen veel te veel suiker binnen doordat ze frisdrank drinken. De helft komt aan ruim 16 glazen per week, goed voor 90 suikerklontjes. Ja, de onderzoekers willen dat de suikertax er sneller doorkomt. Ja, voor wie het toch nog gemist heeft, Rachel Hazes plaatste afgelopen week een opvallende foto op social media. En samen met haar vrienden vierde ze het Chinese nieuwjaarsfeest in Amsterdam. Ze droeg een rood pak, maar haar borsten waren niet te missen. Nee. Een enorme kupvergroting. Oké. Okay. Althans, dat zegt Santagot. Ja, precies. Ja. Dat is, ja, het is, ja. Niet, Nee, het is niet bewezen. Nou, niet bewezen. Je bent shoulder kort als je niet maar ziet. Maar je kan toch ook gewoon de boel oppushen? Oppushen. Ja, kipfiletje eronder. Maar je hebt het toch gezien, Formatie? Ja, ik heb het gezien. Wat maar denk jij? Ik denk je? Wel niet alsof het haar eigen borsten waren. Nee, het zijn sowieso niet haar eigen borsten. Nee, maar alsof het groter was dan ik haar ooit eerder heb gezien. Ja, ja. Hart voor Den Haag dan gaat in de tweede peiling voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen nog echt steviger aan kop dan ooit. De partij zou volgens onderzoek maar liefst 14 zetels van de 45 halen als er nu gestemd zou worden. En dat zijn er 5 meer dan 4 jaar geleden. En misschien komt dit ook wel een beetje door jouw bijdrage. Doen we eens in Den Haag inmiddels het Romeinenvet. Jongens, jongens. Nee, maar het gaat hartstikke goed met de partij, ja. En ik vind het helemaal niet raar, want de partij staat gewoon voor de burgers in Den Haag. Maar ben jij inmiddels ook toegevoegd aan alle groepsapps en zo? Ja, ik zit in de groepsapp, ja. Je krijgt alle informatie ook mee. Ja, ja, ja, ja. Wat zijn de dossiers die jullie als eerste aan gaan pakken straks op... Veiligheid, wonen en verkeer, toch? Nou, jij zegt het. Nee, nou maar ja, veiligheid, dat is natuurlijk... Nou, in Den Haag gebeuren natuurlijk een hoop gekke dingen. We hebben natuurlijk een hoop criminaliteit. Wonen is natuurlijk dramatisch. Maar noem eens cijfers, want het zijn allemaal van die... Ja, het is dramatisch, er gebeurt veel, maar ik hoor helemaal zo niet. Ik laat jou zo meteen... Die cijfers heb ik toevallig gekregen. Ja. Ik laat jou zo meteen de cijfers horen. Dan schrik jij je de... Nou ja, wij zeggen de kleren. De tyfus, ja. Ja, ja, oké. Okay. Nou, Rick heeft vandaag, dat is wel leuk, want wij hebben toch vrienden van Rick. We willen hem graag steunen in zijn strijd. Nou ja, en op voorkeurszetel zou leuk zijn als hij... een zeteltje daar is, lijstduur. Dus wij dachten, we moeten even wat voor hem regelen. We hebben sowieso een spindokter aangehaakt. Dat is Victor Vlam, die houdt jou een beetje in de gaten op afstand. Die hebt mij regelmatig, Maar Joost Eerdmans, die heeft jou uitgenodigd om in Den Haag een beetje met hem mee te lopen een dagje. Om te kijken van hoe gaat het er nou aan toe in de politiek. Die neemt jou eigenlijk mee aan de hand en die gaat je wat tips en tricks geven. Vandaag ga jij hem ontmoeten, ga je naar Den Haag. Het is wel zo dat hij, dat zie ik nu, want ik zie zijn nummer staan in het display, dat hij een boodschap heeft achtergelaten voor je op onze voicemail. Ik hoop niet dat het dat hij afbelt. Dat zou vervelend zijn, hoor. Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u. Atem, Niels, Florentien en Rick. Joost Eerdmans hier. Rick, heel leuk dat je vandaag komt meekijken. Neem je notitieblok mee en graag een cappuccino voor mij. Tot vanmiddag, Rick. En de rest, tot snel. Tot snel. En hij is het niet vergeten. Hij is het niet vergeten. Dat is fijn. Nou, dus dan weet je, Rick, je gaat de fijne kneepjes van het vak... die ik vind het zo leuk. Bijgebracht hebben. We horen morgen graag hoe het geweest is. En dan gaat de camera mee ook, hè? Alles wordt gedraaid. Alles wordt gedraaid. Dan kunnen we een beetje meekijken. Een beetje over je schouder meegluren. Ja, dat is makkelijk bij Rick. Dit is de Ochtendshow voor de dinsdag. Goedemorgen, Bruno Mars, I Just Might. Just Might, om exact 7:15. Goedemorgen, dit is de Ochtendshow. De 538 Ochtend.

Utrecht ochtendshow met zo dadelijk in het volgende uur onder andere Raymond Mens over de situatie op dit moment in het Midden-Oosten en de rol van Donald Trump natuurlijk in het hele conflict. Gisteren was er bijvoorbeeld op X, was er eigenlijk vanuit de Verenigde Staten een protest opgestart om hem duidelijk te maken dat Amerikanen er niet op zitten te wachten om hun kinderen, want dat zijn natuurlijk voor veel Amerikanen, naar die oorlog te sturen. Ja, nou zijn bang voor een soort Vietnam, hè? Ja, dat, dus er was een hashtag om hem dat duidelijk te maken, zo van joh, stuur maar je eigen zoon die kant op, maar die was opeens ook weer op wonderlijke wijze verdwenen. Nou, van X. Je verwacht het niet. Nee, alsof Elon Musk daar iets mee te maken had. Hoe dat precies is gegaan en meer ins en outs hoor je zo meteen van Raymond. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal...